فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك دغيسيا الكسو دوادا برنامج كدو حوريسيدا او وقتيانو كلي ايدن كغا ايمادو ورباهينتي اسلاميغ الفرقان ماركا لغا ريبو هبينمدا ستيدا قودوبدا عاوان ايدي كوغو هينا وخا كاميدا كدواد 10 اسكيو كاتيرسن عيدنكا دولدا فدرالكا وديمشو يو داوع كنوقدي قرح مجاهدين تمانتا اي كول اكتين دولادكا مغالدا مقديشو فافاهينا يان ايدي كغا سو غودبيدونا قرحاس. برنامجك واحد كلو كومغلي دونتان حلقة دو كوبات تحانا أنو مقع درني رمضان بشي فتوحاتك حبين تصونك إي عافماتك يا سيدو كلاعاو برنامجكو سو قد بيدونا لابا أسكري أوكسو قوستي الدولة دا فدرالك وسكسو ديباي ولاي دي سلامي غاهي شاب الله هوسي وريسي ينالي يلاني أوايكا غوراميان وحياباها أي لسو قوستين أيان برنامجك عاو إيدكو سو قد بيدونا قار كمي ذا ورياشي دا عدل فرقانا يا إلغيب قليا. رمضان مبارك يا نجستيال مركل إذن لنا هاي رامش كده حور السيدة أو فافسن كسود وهذا أنكو بلاو نقرح كده عيد ولاد كم قال هذا مقدشو ما أنت عيد ماذا حركة الشباب والمجاهدين وح أي قرح لا يكتن عيد ما كتير سند ولاد فضر على كوكسقنا دجان كجزيرة قارقة وها نوع عبد بلاها هاي مجاهدين توح أي قرح كلا يكتن إسق ومرية أنت ود حيسة جزيرة يبصلي دولت كم قال هذا مقدشو وغيران هل أسكري يا قرح كودنتي لحك لنا ويكودا وعمين قارقي عبد بلاها ها ويوتين عيدا كالدولة فدرال كيانا قوبتا سكوبر بوري. فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي. برامشك دو حواري سيدا يدولي ديجي سنيسان وحاد كوسو دواتان حبين تصون كأي عافماتك عاو وقيبتك وباد وحاسو جيدين يا دكتور قرح عبد القادر. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كسو دوادا برنامجكي عن وغمق عدرني صومك يعافماتك فدقي سيكوبات ما أنت وحان رمناين هلكان كسو قد بنو فإذوينك أولي هاي صومك. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسوح كلي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحنور شيغي أنغا يددك نغو ريبا مؤمنين تأها إنو إلهي كواجبي إلهي سومك سان الله وقدور سانانو وان تقوض النظا وهلنو انت اسكدي برا ليال ساد برنامج كو مغلي سيمبا عافماتك إيا سومك وحاد دريميسا ملك لغسو تغي عبادو محيو كلو ليهي سومك ولا ليال عالمك حد أنجوغنو وحيو كنغضي عان إلو اسكدا ويو dhaqaatiir badan oo la soo koobay kara magacyadooda iyo kutubtooda ayaa waxay sheegeen in soonka uu daawo yahay. taasna waxay noo sheegaysaa Allah subhanahu wa ta'ala ummadda wax ma faro illa khayr baa ugu jiro, ilaahi ummadda wax kama reebo illa shar buu u yahay waxa asaga ummadda. walaalayaal waxaan kaloo dareemaynaa ilaahi subhanahu wa ta'ala xikmadiisa waxaa kamid ah maadaama dadka mu'miniinta 11 bilood ay afurnaayeen cunto cunayeen biyo cabayeen daawooyin qaadanayeen in jirkooda uu sun badan ay ku kaysan tahay, suntaasna laga rabo in laga saaro bisha Ramadaan. Ilaahay markuu wuxuu nuu dardarsinayaa waliba ajar noo saaray inaan bisha Ramadaan aan u daawowno taaca ahaan inaan la imaano tarbiyatun linnufusi oo ah qofka bil'aadanka inuu ogaan karo horta in naftiisa wax ka reebi karo, joogi karo cunto la'aan biyo la'aan iyo wixii lamid ah. maxaa kaloo ku jira meesha wasiixatun waa ayadana waa caafimaad, ramadaanka waa caafimaad. walaalayaal maanta marka fadhiganiga kubada waxaan ku qaadanaynaa waxyaalaha laga qoray Ramadaanka oo qofka bini'aadamka uu ka faa'iideeyo haduu soomo. Midka koowaad, walaalayaal, soomka waxaa looga hortagaa cudurkan faafay loo yaqaano kansarka. Dhakhaatiirtuna waxay isku raacsan yihiin oo hadda qoreen in cudurka kansarka looga hortago soomka. Qodobka xiga wuxuu noqonayaa dadka qaba sokorta nooca loo yaqaano type 2 ama sokorta qaybteeda labaad. Dadka noocaas ah hormoonka loo yaqaan insulinku jirkooda uu leeyahay laakiin ma fahmo sokorti asaga uu jirka u qaybin lahaa. Taas la aldigeeda isfaham la'aanta ka dhaxaysa hormoonka insulinka iyo sokorta ayaa meesha ka baxayo. Kadibna qofkaasi bisha Ramadaan waxay u noqonaysaa bilaha ugu fiican ee nolosha soo martay oo sokorta degan tahay. Qodobka saddexaad, walaalayaal, miisaanka ayaa Ramadaanka hoos u dhigaa, taasoo laga faa'iidayo. Qofka hadduu miisaankiisu u kordho wax kastoo kale xadkiisa dhaafo waa cudur. Kadibna qofku waxa u nuglaanayso markuu miisaankiisa u kordho dhiigkarka inuu ku dhaco kale, sokorto kale, iyo cuduro badan sida kolestaroolka, murugo badan, shaqo la'aan badan, fadhi badan, cajis, waxaas inuu ka hortagaya. Qodobka afaraad, walaalayaal, wuxuu kaloo Ramadaanka uu jirkanaga kusoo kordhiyaa oo wanaag ah regulated cell metabolism waxa ladhaho, oo ah unugyadaas jirka markay cuntada qaataan cuntadaasi waxay u beddelaan qayb ka mid ah, waxay u beddelaan energy. Cuntada cunna qayb ka mid ah waxay u beddelaan protein, qaybna ka saaraan jirka oo qashinka ah, qashin saarka asaga ah, cell metabolism ka asaga korba u qaadaya. Qodobka shanaad, walaalayaal, wuxuu boost his brain function, macnaheedu maskaxda bini'aadamka ayuu kor u qaadayaa. Qofka fahankiisa, xifdintiisa, fifircoonidiisa kor bay noqonaysaa. Wuxuu kaloo walaalayaal meesha ka saaraa reduce oxidative damage and inflammation, oo ay tahay walaalayaal free radicals waxa la dhaajto oo sunna oo jirka rabo in laga saaro oo seelka dila, waxyaalahaasna jirka uu ka saaraa. Walaalayaal, wuxuu kor u qaadayaa oo kaleeto wadnaha, shaqadiisa iyo kor u qaadaa, wuu wanaajinayaa Ramadaanku. Walaalayaal, wuxuu kaloo Ramadaanka uu kor u qaadaa immune and cellular repair systems, oo laga wado difaacaaga iyo kabsashada unugyadaadi ka burburay inay soo wanaagsanaadaan iyo kor u qaadayaa walaalayaal. Intaanba walaalayaal, waa daraasa la sameeyey, dad badan baa la soo aruurshay, kadib baaritaan lagu sameeyey, waxaa la ogaaday intaanba dadka waxba iska bedelay caafimaad dadka ka dhefeen. Wamaca dalika walaalayaal, iyo saas ay tahay, dad waxaa jira soomka uu dhibi doono oon awoodin. Waxaana ku sheegi doonaa haduu Allah subxaanahu wa ta'ala raali ka noqdo xalaqaadka soo socda. Maanta waxaan ku soo gabagabeynaynaa faa'iidada uu leeyahay soonka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم. وهجاج markaana waxaad ku soo dhawaataan qaybta koobaad taxana aan ugu magacdarnay Ramadaan bishii futuuxaadka, taasoo aan ku soo gudbinayno macaarik waaweyn iyo futuuxaad oo muslimiinta ay galeen bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan. علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحانو هل كان كبلا بدونا الله إذن كي تحانة تقارير أهو أنو قمك عدرني رمضان بشي فتوحاتك taasoo aan ku soo gudbin doono macaarik waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakeysan ee Ramadaan. Xalqada koobaad ee taxanahan waxaan ku soo gudbinaynaa qaswadii weyneed ee Badar oo ahayd dagaalkii ugu horreeyay uguna adkaa ee uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam hogaamiyey oo ay muslimiintu la galeen gaaladii Qureysheed. Waxaa Rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo ku sugan magaalada Madiina wardoonkii muslimiinta soo gaarsiiyay qabar sheegaya in kolonyo ganacsi oo ay Quraysh leedahay kana timid dhulka Shaam ay ku sii jeedo magaalada Makka, xilliguna waa bisha barakeysan ee Ramadaan sanadkii labaad ee Hijriyada. Isagoo hoggaaminaya 300 nin oo isugu jira Ansaar iyo Muhaajiriin, ayuu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam degdeg uga baxay Madiina si uu wadada ugu galo kolonyadan siday hantida ballaaran loogana dhigo qanaaim ay muslimiintu ku intifaacaan. Quraysh oo lafteedu ahayd awood military iyo mid siyaasadeed oo ishaysata ayaa sirdoonkoodu waxay ka warheleen gulufka dagaal ee ka yimid Madiina, waxaana qaylardhaan degdeg ah la gaarsiiyay Makka, taasoo ugu baaqaysa inay hantidooda ka dhacsadaan ciidamada muslimiinta. Habeenkii ka horreeyay dagaalka waxay muslimiintu qaateen waqti degan, xaraasadooda ayayna adkaysteen, roob yar oo neecaw iyo naxariis wata ayaana u da'ay, kaas oo uu Alle ku tilmaamay mid uu muslimiinta kaga nadiifinayay ridsiga shaydaanka. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa Alle u istaagay aadna u baryay, isagoo guul weydiisanaya maadaama ay soo baxday xaalad dagaal oo aan horey loogu tashan. Sidoo kale muslimiinta ayaa iyaguna Alla bariga qayb ka ahaa. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu addoonkiisa Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam ka aqbalay ducadii, waxaana lagu soo dejiyay waxii tilmaamaya in guushu ay dhankoodu jirto, garabkoodana ay ka dagaalami doonaan malaa'igta. Aroornimadii 17-ka Ramadaan sanadka labaad ee Hijriyada ayuu dagaalku ku bilowday mubaarazo oo ah in labada saf ay rag isaga soo kala baxaan, indhahana laga daawado, seefta ayaana lagu boobay madaxweyntii Quraysheed ee mubaarazada u soo baxay. Tani waxay keentay in gaaladii ay caroodaan labada safna uu dagaal furan ka dhex bilowdo, halkaasna waxay guusha ku raacday muslimiinta. Madaxweyntii gaaladana fagaaraha dagaalka ayaa meydadkooda la bilqay. Madaxweyntii madax adkaa ee maalinkaas muslimiinta laga horleexiyay waxaa ka mid ahaa Caduwullaahi Abu Jahal, oo uu nabigu ku tilmaamay inuu ahaa fircoonka ummadda, rasuulkana aad u dhibi jiray intii uu joogay Makka. Waxay muslimiintu sidoo kale macrakadan waartay ku soo qabteen 10 ka tirsan reer Quraysheed, kuwaasoo markii dambe muslimiintu madax furasho ka qaateen. Qabarka guushan taariikhiga ah ee muslimiintu ka soo hoyeen dagaalkii Badar wuxuu gilgilay mushrikiintii Makka iyo guud ahaan Jasiiratul Carab, wuxuuna horseeday in tiirarka dowladda Islaamka dhidibada loo aaso, munaafiqiinta iyo yahuudii deganayd Madiinana ay noqdaan gacan ku gambad aan banaanka la soo istaagi karin shirqoollada ka dhanka ah Islaamka iyo muslimiinta. Ghazwatu Badar, oo Allah subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay yowmul furqaan, waxa waariyay Qur'aanka Kariimka. Guusha halkaas laga soo hoyana waxa ay noqotay mid wali ilhaamisa mu'miniinta xaq u dirirka ah zaman waliba iyo goob kasta oo ay joogaan. Waxa ay Ghazwatu Badar ka mid tahay namaadijta iyo tusaalooyinka loo soo qaadanayo in kooxda yar ee mu'minada ah ay loodin karto tirada badan ee gaalada, iyo in iimaanku ka xoog badan yahay kufriga iyo nifaaqa. Haliyeyadii Ansaar iyo Muhaajiriin ka koobnaa ee ka qayb galay dagaalkii Badar waxay ka tilmaamnaayeen saxaabada intooda kale, Allahna wuu siiyey fadli iyo makaano dheeraad ah oo ah in dembigooda la dhaafay jannadana ay geli doonaan. Markii Cumar bin al-Khattaab radiyallahu anhu diiwaanka sameeyeyna, waxa ay reer Badar ahaayeen ragga ugu biilka badan jiilka saxaabada, taasoo muujinaysa inay adduun iyo aakhiraba ku hormareen, waxa ayna manziladaasi ku kasbadeen halgankooda jihaadka. لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور. انتاس ايان كسو قبقبينينا قيبتا كوباد اتحناها تقاريرتا ان اغمق عدرني رمضان بشي فتوحاتك. Intaan ku kulmayno xalqada soo socotana waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Lillaahil kaffaan yus'iduna fitrun wa siyaamun id'alina lil fitri adhaan 'allamani ramadaan durusan qabsan min nuril iimaan الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت waagaa qibaad dambe ibraahimishka dhuxa wareysiida ayaan soo gaarnay degmada kurtun waaray ee gobolka shabeelaha hoose ayaa waxaa dhawaan lagu soo bandhigay laba askari oo kasoo goostay ciidanka dowladda federaalka kuwaasi uu isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga ah ee shabeelaha hoose wariyaheena cabdifataax faarax diiri ayaa wareysigan idinku soo maqan la yeeshay askarta magacaygu waa cabdulaahi cabdi ibraahim waxaan joogaa haddeer waxaan joogaa degmada kurtun waaray ciidanka oo dowladda dowlado kala duwan ayaa soo tababaray marka adigu ka xagee dowladaha kusoo tababaray waa kuwee ethiopia ethiopia marka sanadka aad tababarka kusoo qaadato waa sanadkee 2020 imise idinku qaaday tababarkiina 4 bilood haye markii uu idin soo dhammaaday tababarka xagee timaadeen waxaan imaanay muqdisho xero maslax taliyaasheyna waxay la dhaheen waxa weeye waddankiina ayaa imaateen goor dambe qoryaashii markaa nala qeybiyey waxaana lahay shabaab waddankii waa ka dhammaaday ayaana lahay ma garan marka wax afka laga sheega waa been indhuhu waxay arkaan baa run ah markii kowdii laidiin sheegaya marka adigu sidee u aragteen marka anigu waxaan aaminsanaysaa dee inagu shabaab oo aan dhammaanin waan ognahay anigu shabeelaha hoos baan ka dhalanay shabeelaha hoos oo dhan inay shabaab haystana waan ogeyna ma garan waa gartay hiiraan oo kuuku yahay barka bar ayda haystay ma garad marka oo ay saas idinlee idin khudbeeyeen oo qoryaan idin dhiibeen xagee idin geeyey marka meel la yidhaahdo maxaas maxaas markaa nala geeyey hal guuto baan ahayn halkii guuto saddex urur baan ahayn saddexdii urur ururba meel ayaa loo kaxeeyey anagu waxaan ku jirnay ururkii oo jicigow iyo beledweyne xaggiisa loo kaxeeyey marka laydin geeyey wax dagaalood ka qayb gashay ma jiraan intiis oo laydin keenay waxaan sheegi karaa oo indhihiiga ay soo arkeen oo xaqiiq ay tahay oo hibra idhahay aan ahayn inaa qoryaha dadka qaar oo isku soo xooreen oo mujaahidiinta ay gurubsanaysay indhihiigan ku arkay qof nool oo aan u jeedo oo macnaha garabkeyna ahaa oo aan kusoo ararnay iyo miidad fara badan inaan tallaabsanay aan indhihiigan kusoo arkay meeshan waa intee jicigu jidgalbu ahaa jidgalbu ahaa waad socoteen waa lugeyneydeen mise gabaaridaa saarneydeen may waa lagu heynay roonda baan aadaynaa baa nala lahay laba hurin ururkii waa saddex hurin hal hurin xarada ayaa laga reebay laba hurin baa aaday roondo waxaan u soconay webiga xaggiisa ciidanka markaa muraalkooda siduu ahaa muraalkooda ma dhisneena dadka cabsi fara badan baa ku jirtay waa qofka bini aadanka waxa weeye waa dadkaas waad og tahay meenuun baa laga baqaa waxaa leeyahay meenada goormee kula kacee xabadda hadda lagama baqo meenada goormee kula kacee un baa laisku haystaa ma garan gawaari iska daay adi qurigaaga oo wadato hataa dadka qaar waxaan ogahay oo rasaas iska bixinaayo kiilaadkii u badan uu leeyahay oo rasaas saxrada iska dhigaya aan ogahay marka oo roonda lo aaday xaaladdayna waa aada bay u qaraaratay marka dagaalka nala qabsay kuwa macawiisley ah iyo anaka baan isku dhex jirnay kuwa macawiisleyda naga horreeyeen markaa la isqabsaday kuwa macawisleyda ee kusoo bilaabatay waa yareen kuwa macawisleyda markaa isla markii laba nin macawisleya iyo hal nin oo hurintiina ah abaa nolol meesha laga anakan meeshaan kasoo kala cararnay nin hal meel isku sheeg waa la waayay khasaaraha marka idin gaaray intuu leeka khasaaraha wuxuu ahaa khasaara weyn ba u ahaa jab weyna meesha naga soo gaaray saddex nin baa meesha naga soo baxday iyo laba nin oo dhaabac ah oo dhaabac fudud ah dagaalo kaloo aad ka qayb gashay iyo meelo kaloo laidin geeyey ma jiraan haa waa jira anakoo beledweyne u socono meel dhaxdaas oo tuulo la yidhaah oo magaciisa aan xoogaa iga maqan nimin walaayada aan noo galeen beledweyne meel aan ka fogeen jiha ahaan webiga jiinkiisa weeye oo markaa laga baxo jicigow halgen markaa laga baxo ina loo socdo laamiga jaayga cad waxaa weye arbushaad baa nala galay qof aan haddeer anaka aan aragnana ma lahan meesha waana rasaasa nala soo furay markaan saa u wada daada nin qof bilow aadan aan aragnan ma lahan geedaha baana soo xabadayeen ma naqaano dadka cirkamuu ku jiraa dhulkamuu ku jiraa cid bini aadan oo aan aragnan ma lahan meeshii meel geed ku yaalana ma ahayn goor dambe meeshii waa la kala cararay hal meel isku sheega la waayay beledweynaha isku shuqlay horta walaal khayr allah ku siiye nimankaas horta oo gaalada ah mar walba waxay ku leeyihiin nimankaansay niyadooda ugu jabin ay waxay ku leeyihiin shabaab horta waa dhammaatay waxay leeyihiin nin walba waddankiisa ha horeysta shabaab waa dhammaatay guul iyo farxad baad ku noolanaysiin baa lagu dhaadhicinaa horta qof ibnu aadanka xaqiiqda markaa la dul istaagana shabaab horta ma dhammaano wax dhammaanayna ma ahan diinta muslimka ma dhammaato ani ahaanteyda waxaan isbahay nimankan dhaqankooda iyo hadalladooda iyo dhaqankooda markaan arkay mujaahidiintana mata ay wadato markaan arkay waxaan isdhahay macnaha inaan soo dhiibo waa soo baxay hadeer qalbu furan gacan furan bal igu soo dhaweyn shabeella hoos ayaan joogaa. Maxaa laguu sheegaya intaa xaggaa joogtay? Xagga waxaa markaan joogay waxaa la ii sheegay saraakiisheeda waxaa dad ku dhaadhicinaysay nimankaas haddaa u tagtid adoo qoy wadatid iyo adi qorola-aanaba haddaa mar gacanta laguuga dhigo inaa lagu biraynaayo habad haddaan lagu quurayno oo caadi mindida caadiya laguu biraynaayo. Ani waxaan aaminay allah markaan isdhahay keligii go-aan aan qaatay oo aan isdhahay macnaha inaa diinta islaamka aan kusoo laabto kadinimadaas aan kusoo baxo go-aan aan ka qaatay allah baan aaminay. Wax oo ayga sheegaya inay been tahay aan dul istaagay walaayadda qalbo furan ee gacmo furan ba igu soo dhaweysay. Waa gartay marka saaxiibadaadii aad safkaasi dowladda federaalka iyo shisheeyaha aad iskula jirteen maxaad fariinaa u diraysaa? Fariin waxaan u dirayaa horta fikirka aad ku jirtiina waa qaldantihiin. Ninkaas xasan sheekh maxamuud la yiraahdo oo mar walba uu soo dul istaagayo shabaab waa dhammaatay halhalba meel u socda oo idin leeyahay waa idan qaldayaa ninkaasi uu idan qaldan baan idin leeyahay. Marka walaalihiina oo muslimiinta ah qof walba walaalow leeyahay hala soo xariiro xarakaadka mujaahidiinta oo walaal shabeella hoose haddeer aniga isoo dhaweysay sidaas oo kale meel walba uga joogtaa galgaduud ha noqoto hiiraan ha noqoto hirshabeel ha noqoto meel kasta way joogtaa waxaan leeyahay la soo xariira meeshaas gaalnimadaas qofki ku dhinto ma fiicna toogo keento oo walaayada islaamka ay soo dhiibtaan jeclaha. Magacii maxamed xasan cusmaan naanestayna maxamed deeraa loo yaqaanaa aniga aan ku tirsanay ciidanka hoogga dalka aan ku tirsanay. Ciidanka dowladda federaalka ayaad ka tirsanayd marka ciidanka kuwedaha ka ahayd? Ciidanka waxaa ka ahay ciidanka oo guudada lahay 20-aad oo Ethiopia kusoo tababartay. Sanadkee marka tababarka Ethiopia kusoo qaaday? 2022. Marka saraakiisha Ethiopian miyaa idin tababarayay mise ajaanib kale mise kuwa idin tababarayay maxay ahay? Waa Ethiopian iyo waxaa ku jiray iyo kuwa turjumaan ku jiraan mafahan oo Soomaaliya. Waa gartay markuu tababarkii ayaad qaadateen ka gadaal maxaa xigay? Ka gadaal waxaa imaanay waa naga soo qaadeen waxaa imaanay xeran la dhaho Muslax. Xeran Muslax markay noogu keenan waxaa na siiyeen fasax oo aday 3 bilood ah xaafadihii iyo wixii lasoo fiirka dhexe waa baahnay xaafadihii aan tagnay 3 bilood aan joognay aday bishii 3-aad aan soo xaroonay xerid aan galnay waxaana la siiyeen qoryihii noo qaybsheen waxaan u khudbeyeen. Maxay idiin sheegeen markay idiin khudbeynayeen? Waxay noo khudbeynayeen waxay dhaheen waddanka shabaab ma joogo mana cabsinaysan qof shabaab ma arkaysin waxay joogan afta lagu soo dhigaa. Shabaab ma jooga ayaa la yidhi marka qoryaha maxay idinku u dhiibeen marka hadduu shabaab joogay? Maya habadkii joogan aniga dhammaystirayna wey abad waxay noogu dhiibeen habadkii joogan ina gacanta kusoo dhegna. Ha adinka inaad soo qabataana la idiin sheega? Ha waa gartay anigana qof maana awalba oo la qaldayo oo maaragta been loo sheegay anigana beentaasi waxaan ka dhignay run waa tagnay qoryaha nasiyeen waa noo khudbeeyeen waa raacnay. Dadka idiin khudbeeyey ma taqaana magacyadooda? Ninkii la oran jiray hadda oos yuna ku galay sheekh maabe iyo ninkii la oran jiray macal abdimaalik ba laba guuta ahayne guutidii hadda ninkaas sheekh maaba ninkaasuu ahaa ninkaasna waa uu tagay marka garkuu ku galay anigana ismaaciil abdimaalik aanu wasi ma fahan aleguuteen marka idiin khudbeeyeen marka xaggee ujeedisteen marka xaggee la idiin diray? Guutidii sheekh maaba guutidii waa guuti kuwad la jiray waa la kaxeeyey waa la geeyey iridan oos weyne anigan waxaana la geeyeen hiiraan maxaas aana geeyeen markii maxaas la idin keenay marka maxaa xigay? Maxaas waxaan marka aniga u tagnay maxaas tagnay Ethiopiana subaxda kale waxaa la dhahay waa baxayna waa dhalanayna. Ethiopiankaa idin yimid? Waaba maya ayaga bida watay anigan dadana watay saraakiilana watay asagan saraakiil Soomaaliya watay. Waa gartay marka ayagan Ethiopianka marka ma soo dhaqaaqeen mise adinkaa dhaqaaqay? Ayaga miinaan bixinayan mafahan. Waa gartay meelagi sida u bixinayo meel u dhuweyn oo goraf meel u dhuweynan agaato waxaan la habeenkaasi habeen bar uu ku noqday ودفاع وحرتي أنا جن مل عن كل وين أبار هذي لواتن ده أما تمان ده لوس أنا عن دفاع حرني مثلاً واجست واجيوني كذا وجيوني هذين كي سواء اللي مركي اللي جاري وهرج أنا برتا سانك داعنا هيدا والله بس وإذا كل لابتين ما قال المحاسب نقوله أنا كمركي ودي جاري نومس على عشان مولين بين مولين وارد لعنة يعني إلا الغرف الغرف عن اللي جاري نمل أو كسر كيسو أو ماش كل هذي مينا كره مين من وين ماش كوجرتي أو لا لا سنة حركة جيجين عشان دور كوجرتي أنا قالوا أنا عن كسر أنا هنا ماش وهم مسوق بسيطين سبين يو بكام يو قرن جاش يو وحاسة نوصل فرجين هم بدن فن وبهي بين كبرني ما أنا كبرني أنا غرشين مودن وحنا مودن مفن واجر ماشان iska joogay muddi saddex bir aan joogne markii damacada eedanka aniga meeshan ma joogo karna eedanka adey lug baaday qaado meen ku soconays oo qof meen ma ugu wax kala aan ku isteegayna eedanka hadhay meeshan waa ka baabay inoo eedanka waa laabanayna amar way intii uu laga dhee oo magaalada joogayna faan waagir magaalada galan albaabi iyo waxay waa wax badan soo jabtay iyo timir iyo waxa arkan waa cuneen waa dheen meesha waa joogan aniga meesha ma gala karno inay dheen uu ku soo noqdeen hadda diyaarad la soo diray diyaarad waa la socotay waa afsadaan inay ku soo laabteen habeenkii kale wax allaal aniga wax noo imaadeen malex maalintaas ka badi aniga ceel kuraf naga galeen xabadan nagu soo tuureen iyo muwi wax maana dagaalna igama horeynin xabad kalen igama dambeynen mafahan hoos weyn habeenkii la galay habeenka maalinta subaxdeenu aan soo jabnay hede oo naga galay ininka la afgiray markii coos weyn la giray xoolgorofaa joogteen xoolgorofaan joognay ha wabaxaan joognay markaas wabaxaa joogteen marka maxaa maqasheen coos weyn yaad ka maqasheen coos weyn waa la afgaray ininka waa la galay gorgor iyo ininka meesha joogay oo sheekh macaba ininka watay walla afjaray uu maqleen ciidanka markii saas maqleen uu subaxdii kale ciidan waxaa galay qof walba meesha joogu ku dhagaagay mafahan adeen dadkii aan hore usoo baxay oo xamal aan soo galay ahay saddex bilood aan joogay mushaarkii laga jaray waa saddex bilood mushaardaan aan noqday waa isku joogay xaafadii waa isku noolaa yaa kulliya jaarisa kusoo haro waa laydhahay waa haroo ciidanka dhan meesha lagu haroo markii dambe waxaan dhahay anig been sheegay waxaan dhahay niyow hooyaday intaas bilood iga maqneyd aniga ma arkin inaa u tago oo ma aragta aniga waqtigaas oo na soo fiirsiyo waa u hiisi asa ina liisi aan rabaa dhahay mafahan waa liisi warqadaa lii jaray xamaran kusoo galay walaayadii islaamka inaan kusoo biiro ana ma aragta oo tawxiid lii qabto oo meeshi aan kusoo xiriirkaas aan samaystay oo kusoo beeray dhegaystayaal caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa fii amaanillah salaamun calaykum ramadaan mubaarak. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي.